जिस तरह आले फिरौन की और उन लोगों की हालत थी जो उनसे पहले थे, उन्होंने अपने रब की आयात को झुठलाया, चुनाचे हमने उन्हें उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया और हमने आले फिरौन को गर्क कर दिया और वो सब लोग ही जालिम थे।